აჭარის ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობისათვის ახალი დევიზი აქვს: მეგობრობა გზად. ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი წერილი მოგვდის, როგორც ეს არაერთ მონოლოგში აღმინიშნავს და ჩვენ პერიოდულად გაგაცნობთ ხოლმე ამ წერილების შინაარს. მაშასე ერთი ასეთი წერილი მოგვივიდა. ჩემმა ბავშვმა გადაყლაპა 4 ცალი $100 და 6 ცალი $100. ამჟამად მას ესაჭიროება ძვირადღირებული ოპერაცია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ და მოგვიტანოთ ფული. ან უფრო დაზღვეული რომ ვიყოთ, გთხოვთ, ეს ფული გადმოგვირიცხოთ ჩვენ საბანკო ანგარიშზე. ჩვენ საბანკო ანგარიში. განათლების სისტემაში ბევრი ბევრი რეფორმა დაიწყო და მინდა გითხრათ, რომ ეს ბევრი ლაპარაკია ამ ზოგიერთ კლასებში თვლად გააუქმეს გამოცდები ტესტირებებით შეცვალეს და მინდა გითხრათ, რომ ნავარაუდევია, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში აი სასკოლო გამოსარჩევ გამოცდებზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ასეთი თემები იქნება: გურამ აბსანძისა და რომან გოცირიძის შედარებითი დახასიათება, ქალთა სახეები პარლამენტში, სამშობლოს მონატრება იგორ გიორგაძის შემოქმედებაში, ხიჩატეხილობის პრობლემა და ასლან აბაშიძე. და ბოლოს თავისუფალი თემა: მე რომ $15 მილიონი მქონდე. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა მას შემდეგ, რაც გააცნობიერა, რომ თითქმის ყველა ყავდა დაჭერილი ლევან მამალაძის გარდა, ასეთი რამ განაცხადა: ლევან მამალაძეც რომ დამაჭერინა, მე ვიყიდი ფანტასტიურ სახლს, გავემგზავრები ესპანეთში, ვიყიდი ფანტასტიურ მანქანას და ჯანდაბას ჩემი დიეტა. სანამ ლევან მამალაძეს დაიჭერდნენ, ეს ირაკლი ოქროაშვილი და გიორგი ბარამიძე თავისუფალ დროს აფრინდა აფრინდას თამაშით ირთობენ ხოლმე თავს. ესე დაიწყებს დაუშვათ ოქროაშვილი: აფრინდა აფრინდა აფრინდა, არწივი აფრინდა, ო აფრინდა, ეწვის ბარამიძე, ეწვის აფრინდა. ეხლა ბარამიძის ჯერია. აფრინდა აფრინდა აფრინდა, ქორი აფრინდა, ო აფრინდა, ო აფრინდა, ო დაიწყო. აფრინდა აფრინდა აფრინდა, ჯოხთა ბერიძე, ეო, ეგ ვერ აფრინდა. რამდენიმე დღეა ასპარეზზე არ ჩანს ბატონი შალვა ნათელაშვილი და ყველას აინტერესებს ამის მიზეზი, თუ რატომ არ ჩანს რამდენიმე დღეა ასპარეზზე შალვა ნათელაშვილი. ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ამ მიზეს ხსნის, არის ის, რომ თურმე ერთ-ერთი მიტინგის შემდეგ ბატონი შალვა სახლში მივიდა დაღლილი და ჩაედინა და მან ნახა ძალიან საინტერესო სიზმარი. მას ეს სიზმრა ვითომ ლეიბორისტულმა პარტიამ არჩევნებში გაიმარჯვა და ესე იგი ისინი უმრავლესობით მივიდნენ პარლამენტში და შალვა ნათელაშვილი გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ამის შემდეგ ბატონ შალვას ძინავს და არანაირი სურვილი არ აქვს, რომ გამოიყვიძო. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა უცნაური მადლობების სია. მესამე ადგილზე ამ უცნაური მადლობების სიაში გავიდა მადლობა, რომელიც, ესე იგი, შვედეთის თავდაცვის მინისტრმა გადაუხადა პინგვინს, რომელიც თავისთავად შენიშნა დაჭრილმა ჯარისკაცმა, მოწმელა რძე გალია და სიკვდილს გადაურჩა. მეორე ადგილზე გავიდა მადლობა, რომელიც ვენეციის ერთ-ერთი აფთიაქის მწლობელმა გადაუხადა სოფიან ბატს, რადგან ამ სოფიანმა ბატმა უმოწყალოდ დაკორწნა კონკურენტი აფთიაქის მწლობელი. და პირველ ადგილზე გავიდა მადლობა, რომელიც აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტმა გადაუხადა ასლან აბაშიძეს, ასე ლამაზად დანგრეული ხიდისათვის. ეს ხიდების საფეთქების მოვლენა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ იგი ალბათ არა მარტო პოლიტიკაში პოვებს ასახვას, არამედ ესე იგი სასკოლო მასალებში. ასე მაგალითად ალბათ წინადადების გარჩევ, ქართული ენის გაკვეთილზე, ერთ-ერთ გაკვეთილზე იქნება წინადადების გარჩევა ასეთი. გავარჩიოთ წინადადება. ასლან აბაშიძემ ჯემალ გოგიტიძეს ხიდის აფეთქება დაავალა. ეხლა როგორ უნდა გავარჩიოთ? აბაშიძე ამ წინადადებაში არის ქვემდებარე, რომელსაც დაესმის კითხვა ვინ ან რა. ასლანი არის განსაზღვრება, რომელსაც დაესმის კითხვა როგორი, ანუ როგორი აბაშიძე, ასლანი აბაშიძე. ჯემალ გოგიტიძე ამ წინადადების მეორე ხარისხოვანი წევრია, ანუ დამატება. და მას დაესმის კითხვა, არა წვენიათ ბატონო ჯემა? არა მარტო ქართულის სახელმძღვანელოებში, არამედ ალბათ მათემატიკის სახელმძღვანელოებშიც პოვებს ეს მოვლენა ასახვას და ალბათ მათემატიკაშიც შეგრძნება ერთი ასეთი ამოცანა. აჭარის ტერიტორიაზე იყო 67 ხიდი. აქედან ორი ააფეთქეს. რამდენი ხიდი დარჩა? და თქვენ გონიათ, რომ პასუხი არის 65. არა, ძვირფასო მეგობრებო, სწორი პასუხი არის 0. რადგან ეს ორი ხიდი რო ააფეთქეს, დანარჩენ ხიდებს ხო შეეშინდებოდა და დაფრთხებოდნენ და გაფრინდებოდნენ. და გრანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ 1 მაისს გახსოვთ ალბათ 10 ახალი ქვეყანა შეუერთდა ევროკავშირს და მე დამებადა ერთი ასეთი კითხვა, რომ ჩვენ რატომ არ გვიღებენ ევროკავშირში, საქართველოს რატომ არ იღებენ, და ჩავრთე ტელევიზორი, რომ იქნებ პასუხი გამეგო ამ კითხვაზე. ტელევიზორში თითქმის ყველა არხზე იყო ბორის კაკუბავას პრესკონფერენცია. აი მაშინ მივხვდი, რომ ჯერ კიდე ცოტა ადრეა ჩვენი ევროკავშირში გაერთიანება.